w audycji mało obiektywnie. Wracamy do płyt najnowszych, płyt, które właśnie w ten piątek 11 października miały swoją premierę. Czas wybrali sobie idealny na to, żeby ukazała się nowa płyta o właśnie takim tytule. Zespół Błoto wydał właśnie płytę zatytułowaną Grzybnia. Zespół Błoto wraca jesienią. Kiedyż miałby wrócić, jak nie jesienią, kiedy właśnie grzybobrania nadszedł czas. Czas grzybni też nadszedł. To jest tytuł najnowszej płyty zespołu Błoto. Marek Pędziwiatr był gościem piątkowej audycji w tonacji trójki u Michała Margańskiego, ale myślę, że znajdziemy i czas na spotkanie w audycji mało obiektywniej, na rozmowę o tej płycie. Nagrania dziś dwa już za nami. Łysiczka i Muchomor. Łysiczka to jest taki grzyb. Ja w ogóle pierwszy raz słyszę nazwę takiego grzybka. No może to też jest kolejny wątek, który trzeba będzie poruszyć w rozmowie z członkami zespołu Błoto przy najbliższej okazji w audycji Mało Obiektywnie. Zostajemy wśród nowości. Na następną płytę również czekałem bardzo niecierpliwie, prezentując zresztą Państwu piosenki przedpremierowo z tego nowego albumu. Samara Joy wydała właśnie płytę zatytułowaną Portrait. Lonely winters are cold, no one to hold. I had you, but that's no more. Makes me stop and think, did I turn this romance upside down? The crown through the beat of my heart, I overlooked the part where this temporary bond began to fade. Tears soak my bed, dance across my head, a fool who's in love. Said that I care a bit too much, that's fair. But who says a mind can dream? Through the night I ache, a flame keeps my mind from. The best, 'twas a song once in my thought, but now the lyrics rot and the harmony has gotten coarse and brown. Yet I still hum the tune, 'cause I'm the lost buffoon, a fool who in love is called a clown. I still hum the tune, 'cause I'm the lost buffoon, a fool who's who's in love is called a clown, clown. Thank you. so strong and bright, glowing for the whole world to see. But now it seems the flame has gone away too soon. We will sing your song, though it's not the same. Will a spark like yours ever burn again? We will meet in time, this I know. Still, I can't let you go. Space and time won't keep us apart, for I know you'll always be in my heart. Full in Love is Called Clown. To jest dopisek w nawiasie, to is Called Clown. I Now and Then in Remembrance of. To dwa nagrania z nowej płyty Summer Joy Portrait. Tam są piosenki pięknie zaśpiewane, ale również takie trochę zwariowane utwory, jakby złożone z kilku kompozycji w jedną całość. Bardzo ciekawy album znów. Dziewczyny o niesamowitym głosie. Portrait. Samara Joy, dzisiejsza nowość w audycji Mało Obiektywnie. Kolejna płyta, która z pewnością będzie wracała w naszych spotkaniach nie tylko o tej porze w Trójce. Następny album to również historia, którą Państwo, mam nadzieję, już kojarzą z naszych spotkań. Zespół nazywa się dość intrygująco A Plane to Catch. No właśnie. I okazało się, że minął ten czas, kiedy słuchaliśmy tego albumu przedpremierowo, bo to właśnie nadszedł moment na poznanie całego, znakomitego moim zdaniem albumu zatytułowanego Soul Peace. A Plane to Catch w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Soul Peace. To jest tytuł drugiego albumu duńskiego zespołu o jakże wdzięcznej nazwie A Plane to Catch. No ciekawe, czy panowie mieli jakieś przygody z samolotami na lotniskach, skoro tak się zdecydowali na taką nazwę zespołu. W każdym razie jest to ich druga płyta po debiucie z 2023 roku, płycie Mokojambi, gdzie eksplorowali rejony muzyki zachodniej Afryki. Tutaj króluje soul, wytwórnia Motown i takie oto dźwięki dziś w audycji Mało Obiektywnie. Tytułowy Soul Peace i zamykający całość Ken Ebis. To są nagrania koncertowe z marca tego roku z Kopenhagi, z The Royal Danish Academy of Music. A skoro jesteśmy już w coraz bogatszym katalogu wytwórni April Records, to sięgnę po jeszcze jedną płytę, którą państwo już znają z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Zespół nazywa się Anders Malta Almost Big Band. Anders Malta Almost Big Band. I faktycznie, kiedy się zerka na okładkę płyty, to mamy sekcję saksofonów, mamy sekcję trąbek, puzony, sekcja rytmiczna. No, niemal Big Band, zgodnie z nazwą zespołu. Dziś w audycji mało obiektywnie słuchaliśmy dwóch kompozycji. Hard Bop Conversation, część pierwsza. Strange Movements and Hard Lines. W wolnym tłumaczeniu pierwsza część rozmów z hard bopem, czyli dziwne ruchy i trudne zapisy nutowe. Chyba tak to trzeba byłoby przełożyć, to hard lines, ale może przekombinowałem. W każdym razie solo. Na trąbce gra Anders Malta, kierownik tego całego wesołego zespołu, a na saksofonie tenorowym Johan Jepp Christensen. Natomiast w Simple Melody for Two jest zdecydowanie prościej, bo tu sola wykonuje lider zespołu na flygelhornie Anders Malta. Jak Państwu mówiłem już wielokrotnie i powtarzam to znów w audycji Mało Obiektywnie, mnóstwo ciekawej muzyki, wspaniałe rzeczy dzieją się także w Skandynawii. W Danii część z tych nagrań zespołów przeróżnych trafia właśnie do coraz bogatszego katalogu wytwórni April Records. I mam nadzieję też, że może wreszcie kiedyś artyści pojawią się na koncertach w naszym kraju. Właśnie, abyśmy usłyszeli tę muzykę na żywo. Choćby A Plane to Catch czy Anders Malta Almost Big Band. To dziś te dwie płyty w audycji Mało Obiektywnie. Już prawie na zakończenie naszego spotkania. Bo wracam teraz do nowości z piątku, 11 października. To też jest taki wątek, który pojawia się często, kiedy spotykamy się właśnie o tej porze w Trójce. Mówię Państwu o tym, że w każdy piątek tej nowej muzyki dociera tak dużo, ale to tylko się cieszyć pozostaje, że ta jesień jest tak bogata w piękną muzykę, której potem możemy wspólnie słuchać na antenie Trójki. I dziś kończymy taką właśnie nową płytą z katalogu ECM. To jest zespół Avishaya Cohena. Trębacza, flecisty, także grającego na flygelhornie. Album nosi tytuł Ashes to Gold. A ja dziękuję za dzisiejsze dwie godziny w audycji Mało Obiektywnie i zapraszam na spotkanie w programie Tu Myśliwiecka 357 w poniedziałek, w południe. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.